อารอนพระเจ้าเรียกฉันให้ไปบนภูเขาคอยพี่กับเธอและผู้อาวุโสอีก70คนช่วยดูแลประชาชนแทนระหว่างที่ฉันไม่อยู ่ได้โมเสสพี่ขอใจ บนเนินเขาซีนายโมเสสและโยชูวาได้ใช้เวลา6วันอธิษฐานต่อพระพักตร์พระเจ้าและโมเสสก็ถูกเรียกให้เข้าไปในเมฆเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้า ม าที่นี่โมเสส ครับโยชูวาอยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าฉันจะกลับมา โมเสสอยู่บนภูเขากับพระเจ้าเป็นเวลา40วันไม่ได้กินหรือดื่มพระองค์ประทานศิลาสองแผ่นซึ่งพระเจ้าทรงจารึกพระบัญญัติด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์และพระองค์ยังตรัสถึงรายละเอียดของสถานศักดิ์สิทธิ์ที่คนอิสราเอลจะช่วยกันสร้างขึ้น ให้เขาทั้งหลายสร้างสถานศักดิ์สิทธิ์คือที่ซึ่งเราจะอาศัยอยู่ท่ามกลางเขา สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าโมเสสยังคงอยู่กับพระเจ้าบนภูเขาซีนาย อารอนอารอนออกมาจากเต็นท์นะเรามีอะไรจะพูดด้วย ใช่ออกมาอารอน ออกมาเซ่ออกมา ออกมาอยู่นี่ เร็วอารอนออกมานะออกมาอยู่นี ่พวกท่านมารวมกันอยู่ที่หน้าเต็นท์ของเราทำไม เราอยากรู้ว่าทำไมโมเสสเนี่ยยังไม่กลับมาตั้งแต่ที่เขาขึ้นไปบนภูเขานี่มันก็ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วนะ ใช่ แต่พวกท่านจะต้องมีความอดทนรอสิ ไปอารอนท่านเองก็วิตกเหมือนกับพวกเราป่านี้โมเสสคงไปไม่รอดแล้วล่ะท่านก็รู้นี่นะ บนภูเขานั้นไม่มีอาหารหรือแม้แต่น้ำดื่มเลยดูแสงไฟที่กลุ่มเมฆกันสิโมเสสคงตายแล้วแน่นอน อย่าเพิ่งเป็นทุกข์ร้อนเลยพระเจ้าของเราจะดูแลพวกเรา ได้ก็มีแต่สัญญาลมๆแรงๆมีแต่พูดเราไม่เห็นพระเจ้าที่ท่านกำลังพูดถึงอยู่เลยนะเราต้องการพระที่เรามองเห็นที่จะนำเราไปได้เท่านั้น ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วใช่แล้ว เดี๋ยวก่อนชาวอิสราเอลทั้งหลายฟังเราพูดก่อนสิ ฟังแกน่ะเหรออารอนเราฟังแกมากต่อมากแล้วตอนนี้นะฟังเราบ้างจงสร้างพระที่เราสัมผัสได้พระเจ้าที่เราจะนับถือได ้อะไรพูดว่าอะไรนะ ได้ยินแล้วใช่ไหมจงสร้างพระให้เรากราบไหว้เป็นพระรอนะ ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้อ่ะ ชีวิตแกจะจบแค่นี้ถ้าแกไม่ทำตาม เราขอบอกว่าถ้าแกไม่สร้างรูปปั้นนั้นให้เราเราจะฆ่าแกซะ ก็ได้เรารวบรวมเอาทองคำมาให้ฉันให้ได้มากๆหรือยันตุ้มหูของภรรยาและลูกสาวของพวกคุณน่ะ เมื่อประชาชนนำเครื่องประดับทองคำมาให้อารอนแล้วก็จัดการหลอมเข้าด้วยกันและสร้างรูปปั้นวัวทองคำขึ้นสลักด้วยเครื่องมือเมื่อเสร็จแล้วประชาชนต่างล้อมรูปปั้นนั้นและกราบไหว้บูชา โอ้อิสราเอลเอ๋ยนี่คือพระเจ้าที่นำออกมาจากประเทศอียิปต์จงก้มหัวลงเพื่อบูชาพระเจ้าของเรา เอาเลยเลย อารอนจึงสร้างแท่นบูชาขึ้นที่นั่นและประกาศให้ประชาชนว่า ในวันพรุ่งนี้เราจะเลี้ยงฉลองเพื่อพระของเรา ชาววันรุ่งขึ้นประชาชนได้ถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาแก่วัวทองคำและได้นั่งลงสังสรรค์กันภายหลังจากนั้นพวกเขาก็ลุกขึ้นร้องรำทำเพลงขณะเดียวกันบนภูเขาซีนายนั้นพระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสแก่โมเสสว่า เจ้าจงกลับลงไปเถิดเพราะประชาชนที่เจ้านำออกจากอียิปต์นั้นได้กบฏพวกเขาหันหลังกลับไปจากบัญชาของเราไปอย่างง่ายดายพวกเขาหล่อรูปเคารพวัวทองคำและก้มลงกราบไหว้ฟังนะโมเสสเราได้เห็นความดื้อรั้นหัวแข็งของชนชาตินี้เราจะจัดการเองเราจะทำลายพวกเขาจะทำให้ชนชาติของเจ้าเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ ่ข้าแต่พระเจ้า เหตุใดพระพิโรธของพระองค์จึงทำลายคนของพระองค์เองผู้ที่พระองค์ได้นำออกมาจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์แล้วคนอียิปต์ก็จะพากันพูดว่าพระเจ้าตั้งใจที่จะพาอิสราเอลออกไปเพื่อฆ่าทิ้งเสียที่ภูเขาและขจัดออกไปจากแผ่นดินโลกข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโปรดกลับพระทัยจากการลงโทษประชาชนด้วยภัยพิบัติแต่ขอทรงระลึกถึงพันธสัญญาที่ให้ไว้กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบด้วยเถิด โมเสสจึงลงมาจากภูเขาพร้อมกับแผ่นศิลาสองแผ่นโยชูวารู้สึกดีใจที่ได้เห็นโมเสสอีกและไม่อ่อนแรงเลยถึงแม้โมเสสไม่ได้กินหรือดื่มนานถึง40วันแต่ขณะที่พวกเขาเดินลงจากภูเขาโยชูวารู้สึกประหลาดใจเมื่อโมเสสเงียบไปเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้ค่ายพักจึงได้ยินเสียงแปลก ๆฟังดูสิโมเสสที่ค่ายมีเสียงผู้คนรบรากันน่ะ ไม่นั่นไม่ใช่เสียงชัยชนะหรือความพ่ายแพ้แต่อย่างใดแต่เป็นเสียงร้องรำทำเพลงกัน เมื่อโมเสสมาถึงค่ายและได้เห็นรูปปั้นวัวทองคำพร้อมการรื่นเริงเต้นรำความโกรธก็ปะทุขึ้นโมเสสจึงโยนแผ่นศิลาสองแผ่นนั้นลงไปที่เชิงเขาแตกหักด้วยความโกรธโมเสสเผารูปปั้นวัวทองคำนั้นแล้วบดเป็นผุยผงแล้วผงฝุ่นนั้นไปละลายน้ำซึ่งโมเสสสั่งให้ประชาชนดื่มโมเสสได้ยินว่าอาโรนเป็นผู้สร้างรูปปั้นวัวทองคำนี้ อาโรนประชาชนบอกฉันว่าพี่เป็นคนออกแบบรูปวัวทองคำรูปปั้นแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเป็นความจริงเหรอ ไม่ใช่ความผิดของพี่นะ พี่เป็นคนสร้างวัวทองคำนี่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ความผิดของพี่แล้วจะโทษใคร โมเสสอย่าเพิ่งโกรธเลยนะมันเป็นความผิดของประชาชนน้องก็รู้ว่าพวกเขาน่ะเป็นคนยังไงมีแต่ความไม่เชื่อและก ็แล้วพี่เต็มไปด้วยความไม่เชื่อด้วยเหรอใช่กันทำไมพี่ถึงยังรอรูปปั้นนี้อีก พี่ไม่มีทางเลือกประชาชนขู่ว่าจะฆ่าพี่เสียหากพี่ไม่สร้างพระให้พวกเขากราบบูชาพี่ขอโทษนะโมเสสพี่ไม่รู้ว่าพี่ทำอะไรลงไปน้องคิดว่าพระเจ้าจะยอมอภัยพี่ไหมเนี่ยฮะ พี่อารอนเมื่อพระเจ้าตรัสเรื่องความชั่วร้ายของประชาชนที่บนภูเขาพระองค์ทรงตั้งพระทัยว่าจะทำร้ายทุกคนซะแต่ผมอ้อนวอนขอชีวิตเราทุกคน โอ้ขอพระเจ้าทรงอภัยให้พี่ด้วยเ ถอะแต่ฉันรู้ว่าโทษจะต้องตกอยู่กับผู้ก่อเรื่องพวกนี้ขึ้นโยชัวจงเป่าตราและเรียกประชาชนมารวมกัน ประชาชนที่กบฏกว่า 3,000 คนที่กราบไหว้วัวทองคำในวันนั้นตายด้วยคมดาบวันต่อมาโมเสสพูดกับประชาชนว่า พวกเจ้าได้ทำบาปที่ยิ่งใหญ่บัดนี้ฉันจะขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าอีกครั้งเพื่อว่าอาจขอการชำระบาปให้ได ้โมเสสก็ได้ปีนขึ้นไปบนภูเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่ออ้อนวอนเพื่อประชาชน โอ้ข้าแต่พระเจ้าชาเป็นบาปที่เลวร้ายเหลือเกินที่ประชาชนทำต่อพระองค์พวกเขาสร้างพระด้วยทองคำบัดนี้โปรดยกโทษให้กับพวกเขาด้วยหากไม่แล้วขอทรงตัดชื่อของข้าพระองค์ออกจากสมุดบันทึกของพระองค์และสมุดบันทึกแห่งชีวิต ไม่โมเสสผู้ใดที่ทำบาปต่อเราจะตัดชื่อของเขาออกจากหนังสือของเราเอาล่ะจงนำประชาชนไปยังที่ซึ่งเราบอกทูตของเราจะนำทางเจ้าไป